بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصاد سورة الصاد دا هم نمخ كفشانا مكي سورة دي او دا سورة فنزول كي اتا درشم دي دا سورة قمر نرستو نازل شوه دي ربطي دمخ كسراني نمخ كسورة كي عجز نيكانو بندگانو بيرشو دلتا نمخ کنه ترقی که چی ابتلو بالمصائب پا دین اکان مصیبتون امتحان امر آغا دی دای نمخ کسی ربط دی دوین دا چه مخ کی ویچره توحین انکار که پینزه درشم آیات کی وید نو دلتا وی چه مصحره که توحید پسی درین ربط داره مخ کی برات دا عبیدانو دیو بلنا دلتا دا براعت بلا طریقه بیانه یعنی مخیم براعتو فاو براعت بدل طریقه او دلتا هم براعت ذکر که خو بدل طریقه باری در صورت دعوه سر اطلاع المستفین سنیکان خلقو بان امتحان نرازی لکه سر اجتماعات که دعوه ذکر که چو وزن داود انما پتنه قدبان اللہ ابتلا وکلا پتنه دارنگی دا دعوه رو سبیه زکر کئی سلور دشم کی چو لقد پتنه سلیمانه نو دعوه دا سورت اسواد اغسر ابتلا المستقین چی پنیکان و خلقو بانی اطلاعات رازی سلیمان علیہ السلام ابتلا راغلی و داود علیہ السلام بان ابتلا راغلی و او دا صورت حاصل لاری چی دی صورت کی نحن بیو حالا ذکر کردی دیو تفصیلن وشفق و اجمالن دا صورت کی طول دا نحن بیو حالات بیانی کی مخی صورت سواپات کی دوان بیو حالات بیان شو دلتا دا نحن بیو حالات ذکر کردی خب دین نهان بیاو که ندریو حالات تفصیلن بینیگی او دشپگو حالات اجمالن بینیگی در صورت امتیازات یو در صورت منتاده پا آخر داود علیه السلام او داود امتحان باری دوی منتاده پا امتحان در سلیمان علیه السلام باری درین پا امتحان در ایوب علیه السلام او سلورم منتاج پا نپی علم غیب دا نبی رسان پا ملعی علا باری چه دا نبی رسان علم پا ملعی علا باری نشتا اخیر که دا ذکر کئی ما کان لیه من علم بالملعی الاعلا ایس یخ ترسیمون او دا سورت چر امتیازات سواد اللہ پا ایمانات دیه ربانی والقرآن دی ذکر گوار قرآن دی ذکر اچ خاون دا عزت دے او یا دی ذکر خاون دا نصیحت دے پا دیکھ استاد پا نصیحت موجود دے بلی لذین کفرو پی عزتیم و شقاق دا والقرآن دی ذکر دا قسم دے چلناوی زمانی پا قرآن قسمی او قرآن گوار پس خبر قسم دے پس خبر گواری دا جواب قسم باز علماء دا حذف شوه ده چه ما بقی موز شبتین یا وال قرآن جی ذکر قرآن گواره پس خبر گواره پا دی خبر بانی چه شفی قهری نشتا بلین لدی نبر که آسان چکو پده کلا فی عزتین پده قبول کی و شقاقه و مخالفت کی دی که محلکنا من قبل من قانین تخیف دنیوی اللہ ودیر حرا کردی من مخیر من قانین پیرون پانا دو دی آوازون وکلل اللہ وچی کلا با عذاب شروع شنده دیر چغی وکللی تو بیوی سلح سخفاری و پریادون وکلل خدای بکار رانل ولا تحين مناسو نو دا وخ وخ دا خلاسی ولا تحين مناس دا نا تحر پی نپی دے پو مانا دا دے سبازی ولا تحين مناسو دا وخ وخ دا خلاسی واجبان جا منجرمین فقال کافرن هذا سائر کذاب زجر بنکار رسالت اللہ دے تعجب کوئی چلا نہ دے تو منجرمی رون کے من ہم دے اد جنس نہ من ہم دے جنس نہ بشر دے دیو شانتا دے تے انبر والی نہ منی پر دیو جن منی او شیر دا بشر دے او رجل لے او بشر او رجل پیغمبر نشی کرے وقال كافر نو كافر نو حسن كذب دا جادوگر دے دروجن اجان نالے تینا مواد ان هذا نشی نوجاب مکی زجر و بنکار رسول پدایت کی زجر کی بنکار توحید چر توحید نے منکار کو توحید نہ ملی دیو یا جان نالے تایے گرزول الہ خدایان دیر معبود یو ان هذا نشی نوجاب یقینا دا خام خیو شیر و جواب دیر ناشنا مخی ویلو عجیبوان جاو عجیبو سوا دا پیل و او دلت عجاب سیغا دا اسم زی کرکلا دا ولی دا دی وجه دارا چه دا مخی تعجب دیر سخ نو اکی مبالغا نو او دی که تعجب دیر دیر نزد که عجاب پکی زی کرکو نا جان آره تایوی گذر خدایان دیر معبود یو این ها یقینن دال شین و جا خام خیو شیده ناشنا وان طلاق المره من منیم شو وسپیران آریتی کم این ها دال شین یوراد اللاوی روان شو آمش شران دی اونا این طلاق چه سره پتلوار روان شی این زرد مجلس نروار شو او دارنگی وان طلاق المره من هم جو سره دیو جین روان چې غړل ګامونه کوي ایته انطلاق ویل کی انیم شو چې ځای انې په خپل بیدین کې راک شي واس ویرو سمر کوی نه اړ کوم خپل لري هو باندې ان هاذا قینن دا طویل نشین خامخا یو شری یو راچی لاله کیږي زمنګ نه ما سمینا به هاله موږ یو لري خبره لرتین ملت الاخره په دین رستنی کې پیل ملت لا رستنه دین سمانه دا موږ دې رستنه يهود او نصارى او مشرکین هیڅ نه دا خبره دا ورېدلې یعنی زمنګ مشرانو کې دا خبره چانه راکړې نو کنه سبا بازي جاهلان وای چې مشرانو مودیان خدا خبره نه دا کړې او هنا ځان لا ان اختلاق مگر دروغ دی ندی فواقع کی راضی چه دید ابو طالب خاطر آغلی او نبی رسام دید دعوت ورکو نبی رسام دید تول چه زدتا یو خبر کم که دا خبر تاسی ما سه اومنی نو تم لیکو نبی العرب او تو دینو لکم به العجم در طول عرب مشران بشی او طول عجم بمده تمنقاد شی نبو جهل نبی علیه السلام ته وای چې دا کومه خبره ده د څه ته مونږ لس خبرې څه ومنو نبی علیه السلام قول لا اله الا الله نو دی پورته شو او روان شو بیا او خپل منځ کې ویله جل آلهه اله واحده نو ما سمعنا موږ نه دي اورېدلي بیا دا خبرې في الملة الآخرة بادرو الدين رستانيكي إن هذا لدى إلا خلاق مگر دروغ دي أنزل عليه ذكره من بيننا بلون في الشك من ذكره بل لما يذوق عذاب فلات كي زجر كي بنكار القرآن ديوات شعر عليه ببن القرآن الكريم من بيننا بما بين زمن كي من بيننا مقصد دار لتنور دير مشران شتا أو معداران شتا باغی ولی داوه نه راځي چې دو باندې داوه راځي کله هو غریب دی بیا وسله یتیم نو من بیننا زمنګ ما بین کې چې موږ کې مالداران هم شته مشران هم شته په هغوی ول د قرآن راځي بارون به شکه مې دي کې ورګې شکه مې دي کې زما دې راشنا بلما یذوقو عذاب بلون به شکه مې ذکرې د دې مقصد داري دی ول چې موږ له دې ذکر من بیننا نو الله دې جوابونه کوي اول جواب چې بلون به شکه نه بلکې افشا کې مې ذکرې زما د توحید نه دې مقصد داري دی اصل کې توحید بارے کې شکیان دي نو په دې وجه دې قرآن او پیغمبر نه انکار کوي که توحید کې شک نه وي نو به دې پیغمبر او قرآن نه انکار نه کاو خو توحید کې شک دی نو زه کړی دې پیغمبر نه انکار وکړو او بل لما یذوق عذاب دې موجب نه وي بلکې دې نه ایسا کوي عذاب سما ان مقصد داري چې ډېر زمانہ په دې عذاب نه راغلی نو دې ګمان دارا چې موږ په نه حق نه یو امین نم خزائن رحمت ربی کنازی زید الوحاب نا دریم جواب کئی نا دی حاصل دارش قرآن خود اللہ رحمت دے نو آید دی رحمت خزانی دی پی اختیار کری چه دی وچ دی پیغمبر لرسال نو پکار امین دم آید دی صدا خزانی دی رحمت در افسایی چی آغاز زورا ورد یا بخون کرے ام له ملک و سماوات دا سلورم جواب آیشتر دیل پار باشه دی اسمان و دزمه که وچه ما بین دیل دوارو کلی پا دیر تا خودی و خیلی پیل اسماب پا نارو دا اسمان کی پیل اسماب سمان پا نارو دا اسمان کی این مقصد داره که دیسر باشه یین اسمان دا دیو خیجی او وحی دی بنده که بارنا اکا پیغمبر خدا وحی دی بار نرازی نگوری سلور جوابو نشو دای سوال څنګه و انزل علیه ذکر من بیننا دای سوالو چې دی یتیم او غریب باندې قرآن راځي نو نور مالداران او مشران شته پاغي ولې ناراضي نو سلور جواب وو شول جوابونو په شک مين دي کې دی توحید باره کې شک دی په دیو یو قرآن نه مري زم بل ما یذوق عذاب تر اوسه په لپی عذاب نه لري راغلي نو دی ته ځان په نه حق نه ښکاری دریم امین تم خزائن رحمت ربک ا دی د خزانو مالکان دي مسلمان د نبوت دا خود الله رحمت دی نو دی د خزانو مالکان نه دی چې دی پیغمبر باندې وحی بندای ام لهم ملک السماوات دای سورم جواب شو فلیت خود دی خو په لسبای په نارو د اسمان کې او به دی وحی بندای کی که وحی د بار ناراضی جندم با هنالک محسوب من الاحزاب دا تسلیور کئی پیغمبر تا جندم با اللہ ویدئی لخ کرده جندن ملهم جندن مبتدائی حضب شویده او دا جندن دا اسر خبر ده او محزومن هنالک دویم خبر او دا محزوم لی دریم خبر من الاحزاب سلورم خبر نسو مانا جندم ما لا ویدی لخ کرده دا ما تحقیر دا پارده نسو مانا ما مولی غنی لخ کرده هنالک چپ مکه کی وسیگی او محزوم مانش که سوار کلیشی من الاحزاب دی دا جنس دا غدلو ندی چه غیدن بیاو خلاب کلی و دلبازی جوڑا کلی و که دبت قبل مقاب منوهین و عادون و فراون و حضور اوتاد تخویف دنیوی زکر کئی و دا غیمی سون ندی کر کئی قومینو عادیان فراونیان سمودیان قومینو تصحاب لیکا چه اللہ وی دیو طولو انکارو کن اللہ عذاب پیراری تجزیب کلی مکین قومینو حلیسام عادیان و فراونیان حضور اوتاد خواندان دل اخکرو یا خواندان دمی خونو سمودیان و قوم دلو تلی سلام و صحاب الیکا و خواندان و دبرن اولائی کن احضاب اللہ هم دغا دلخ کری ان کلون دا طول اللہ کادا و رسول مگا تجزیب کرد پیغمبرانو په حق عقاب ثابت شو دی باندې عذاب زما. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، تخويف اخروي. الله انتظار نه کوي دا کسان الا صيحة واحدة مگر یوې شپې لیتا الا چغه یوه د دین مراد اوله شپې لی ده. ما لها من فواق نه به هغې لره سیسه لیدل. ما لها من فواق دا معنی چې منځ کې به وقفه نه وي، دا به اوږده شپې لی په یو ځل به والی کېږي. ان مقصد دا منځ کې وقفه او دمه نشته، بلکې اوږده شپې لی ده. ما لا نشته دې من فواق. فواق اصل کې دې ته وایي چې څاروی را لوشي، بیا دې منځ کې ورته سړی دا بچی بې وریلی کي شودن ور را پرېږدي، دغه ته فواق وایي. وقالوا بودي ربنا يا رب من وقالوا ودي ربنا يا رب من عجل لنا زلك من تقيت فنا غبر خز من جمك في دورة إسلامنا إسبر سبر كوالا ما باس من يقول ناشري وي أنا ما يقولون هذه ما قلها حزب كل عموم تيشارة واسكر عبدنا يا تلمك بندا داود عليه السلام زل أيدي شفاون قوته إنه أواب يقينا ذي رجوك ونك والناتا أواب شلناتا لا قرزيدون كيو. إنا سخلنا الجبال ما هو يقينا من تابعي كري وران دسر يسمعنا شباكي أبانا ولا بلا شيء فاخد بيقاي كي والإشراق فاخد نور خطر كي واتوائل محشور الله وي مرغان محشور الله وي شويو محشورة بنشيو بهواكي او يا محشورة منا راغن شيو كن لو واب دار طول الناس راغر زيدون كيري. وشدنا من مضبوط كري وملك ورده باشاي داود السلام باشاي لره مضبوط اوا اكا لخ كري ديري وي او پا خلقو باني رب ام ديرو. وآتينا الحكمة الله من مركرة فوية الدين وپاسو الخطاب او پسلکون کی خبری پسلکون کی خبری سوی چلانجب اترارا نو دا مدعی نبی قسم دا گوهان طلب کول مدالح نبی قسم ورکاو یہ تا پاسو الخطاب بیلے کی بعضی پاسو الخطاب مستاق سلی اما بعدو چدیا والے شمال داود علیہ السلام کرو پر علماء دام بوئی او پاسل ختم مانا پیسل کون کی خبری ان مقصد دارا شابو تلانجر اوڑا ادو مدعی نبی گواہان طلب کول چی داغا با گواہان نو مدالہی ربی قسم مرکاو او دار پیسلی اسان طریقہ را چی بدی طریقہ کارا پیسل کی زیبا سیدیز بات میگین وقت کانی